امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلا اعتکاف کب اور کیسے کیا، یہ سننے کی شاید ہر اسلامی بھائی خواہش رکھتا ہوگا. دیکھیے اعتکاف کی بنیاد میں نے نہیں ڈالی، اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے. نے ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی پہلے کی عبادت ہے. تو یہ غلط فہمی نہیں ہو جائے کہ اعتکاف دعوت اسلامی نے ایجاد کیا ہے، تو شروع سے چلا. اور رمضان المبارک کے عشر آخری کا اعتکاف سنت الموقدہ علی الکفایہ، یعنی شہر میں کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اگر کسی نے نہیں کیا تو سب تاریخ سنت ٹھہریں گے. میں نے کب کیا، مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مارز وجود میں آنے سے شاید 3 یا 4 سال پہلے، جن دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار میں امامت کیا کرتا تھا وہاں شروع کیا تھا. میں اکیلا اعتکاف میں بیٹھا تھا وہاں، پھر انفرادی کوشش کر کے دوسرے سال میں نے 2 اپنے ساتھ مزید ملا لیے، اور یوں ہم 3 ہو گئے. پھر مزید کوششیں کرتے ہوئے، تو یہ انفرادی کوشش کی جو جان ہے نا، اس کا کچھ حصہ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور انفرادی کوشش کی جان ہے ملنساری. اب آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ملنسار بول رہا ہے اپنے آپ کو، یہ جنگلا کڑا ہوا ہے، ہم تو مل ہی نہیں سکتے، آپ کی شکایت بھی بجائے. لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جنگلا کیوں ہے، اس کی وجوہات، اس کے مسائل پتہ ہوں گے. ورنہ شروع میں جب میں آزاد تھا تو الحمدللہ ایک ایک پر انفرادی کوششیں کی ہیں میں نے، گھروں پہ جا کے ان کو دروازے بجا بجا کے نکالا ہے الحمدللہ. مطلب وہ میرا بہرحال ایک زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، تو وہ بھی میرے کچھ دور تھے کہ جن دنوں میں نے ایک ایک پر کوشش کی ہے الحمدللہ. تو چونکہ میں ملنسار بہت تھا تو لوگ میرے قریب جلدی آ جاتے تھے، اور اب بھی اللہ کا کرم ہے کہ اتنے زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگلے باندھنے پڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انفرادی کوشش کرتے کرتے دوسرے سائیں بھائیوں کے بھی تعاون سے، دلچسپیوں سے، سوز و گداز بھرے، مطلب یعنی کہ وہ نعتیں پڑھی جاتی اور الوداع پڑھی جاتی، رونے دھونے کا سلسلہ دعاؤں میں ہوتا تھا، تو لوگ قریب آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ وہ کتنے سال تک سلسلہ رہا میں بھول گیا ہوں، آخر یعنی کہ 28 تک ہماری تعداد پہنچ گئی رمضان میں اعتکاف میں. اور یہ ایک بہت بڑا عجوبہ سا تھا، ارے اتنے لوگ اعتکاف کہیں کرتے بھی نہیں تھے، پھر میرے ساتھ سارے نوجوان، میں بھی نوجوان تھا، دھوم پڑ گئی، لوگ دیکھنے آتے تھے، 28 نوجوانوں نے اعتکاف کیا ہوا، اور علاقہ بھی بالکل آباد، اولڈ ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا، یہ مطلب جگہیں وہاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور شاید بہت مہنگی ہوتی ہیں، باب المدینہ میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ مہنگی ہوتی ہیں، اور فلیٹس مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہاں جگہ چھوٹی ہوتی ہے، دوسری جگہ کشادہ مکانات ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ بہت کنجسٹڈ ایریا جس کو بولتے ہیں، گنجان آباد علاقے ہیں وہ، تو اچھی خاصی الحمدللہ دھوم پڑ گئی، اور اس میں وہ ایک دم سے دعوت اسلامی کا سورج طلوع ہو گیا. اور اب اس کے بعد گلزار حبیب پہلا مدنی مرکز تھا دعوت اسلامی کا، وہاں ہوا، وہاں پہلی بار میں ہی 60 اسلامی بھائی بیٹھ گئے تھے قابل. تو یوں بڑھتے بڑھتے بڑھتے پوزیشن آپ کے سامنے، یہاں بھی مطلب یعنی کہ شاید چند ہزار اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، اور صرف ایک جگہ نہ رہا نا، پہلے تو ایک جگہ ہوتا تھا الحمدللہ، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان کے کئی شہروں میں ہو رہا، وہ 30 دن کے ہو رہے ہیں الحمدللہ، بڑھتے بڑھتے پھر دیگر ممالک میں، تو اب دنیا کے اتنے ممالک میں اعتکاف ہو رہے ہیں کہ اس کی میرے پاس بھی لسٹ نہیں ہے. یعنی اعتکاف کی تحریک میرے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن الحمدللہ یہ جتنے بھی اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کے، وہ سب مدنی مرکز سے مربوط رہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا کرم ہے. تو انفرادی کوشش کرنا آپ سیکھ لیں، بڑے سے بڑا ظالم آپ کے قدموں میں ہوگا، بڑے سے بڑا خون خوار آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتا ہوگا، مسکرا کر سلیقے کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے انفرادی کوشش کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں نہ ملے تو مجھے کہنا، انشاءاللہ اتنی برکتیں ملے، منہ چڑھا رہے گا آپ کا، منہ پھولا رہے گا، ہر وقت آپ کے چہرے پر کالے بادل چھائے رہیں گے، تو آپ کی اولاد بھی آپ سے دور بھاگ جائے گی، آپ کے گھر والے آپ سے کترائیں گے، اور اگر میٹھے میٹھے سائیں بن جائیں گے بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں میٹھے میٹھے سائیں بھائی، لیکن سب زارے میٹھے میٹھے نہیں ہوتے، بعض پھیکے پھیکے ہوتے ہیں، بعض تیکھے تیکھے بھی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بزدن کر کے دور بھگا دیتے ہیں۔ تو آپ باقاعدہ اور واقعتاً میٹھے میٹھے سائیں بھائی بن جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دعوت اسلامی نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے گی، نہ صرف دوڑے گی بلکہ اس کو پر لگ جائیں گے اور مدینے کی طرف اڑ چلے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔